Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muhterem dinleyenlerimiz, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri cümlemize medet, inayet ve lütfu hidayetler ihsan buyursun. Ve bu Rabi'ul Evvel ayının, Mevlid ayının, mübarek ayın hürmetine bu ayda bizlere şeref bahşeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine, cahı bereketine bizleri onun getirdiği dine ve yola sahip ve salik olanlara ilhak eylesin. Amin. Ve ölünceye kadar bu yolda devam sebat istikametlerle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife'nin tefsirinde bulunuyoruz. İkinci ayet-i kerimesini tefsire geçiyoruz. Rabbimiz Tebareke ve Teala, Estaizu billahi elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Celle Celaluhu buyurduktan sonra Errahmanirrahim buyurarak iki yüce sıfatını, iki yüce ismini zikretmiştir. Besmele-i Şerife'de bu iki ismi şerifi tefsir etmedik. Çünkü Fatiha-i Şerife'de geleceğine havale ettik. Bugün de bu mübarek ismi şeriflerin tefsirine geldik. Tam da büyük rahmete mazhar olduğumuz ayın, bu mübarek ayın, bu mübarek gecesinde Estaizu billah ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Habibim, ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, biz seni ancak bütün alemlere bir rahmet, büyük bir acımamızın eseri olarak gönderdik buyurduğu, Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem bize gönderdiği şu mübarek ayda, en büyük rahmete mazhar olduğumuz ayda bu ismi şeriflerin manasını ve izahını yapacağız inşallah. Errahmanirrahim. Öyle büyük Allah ki Celle Celaluhu, o bütün hamdler kendisine mahsus olan zat, bütün övgüler, hamdler, şükürler, fenalar kendisine ait olan zat hangi sıfatlerle muttasiftir? Hangi yüce isimlerin, sıfatların sahibidir? Errahman, Rahman sıfatıyla muttasif. Yani mahlukatına, icat ettiklerine, var ettiklerine, yarattıklarına merhamet etmekte, acımakta nihai dereceye, son dereceye varan hakiki nimet verici Er-Rahim, Rahim sıfatıyla muttasif, son derece ziyade hakiki nimet vericilikle mevsuf olan Allah'a mahsustur bütün hamdler. Tabii zaten bütün hamdlerin Allah-u Teala'ya mahsus olmasının da bu sayılanlar birer talili, yani sebebi, illetini beyan mahiyetindedir. Çünkü niye bütün hamdler Allah'a mahsus? Çünkü Rabbil Alemin bütün alemlerin Rabbidir, var edicisidir, yoktan var edicisidir, yetiştiricisidir, kemal erdiricisidir, terbiye edicisidir, yöneticisidir. Çünkü Errahman, tabii ki bütün hamdler ona mahsustur. Ondan başka acıyan mı var? Acısa elinden bir şey gelen mi var? Anam babam sana acır. Ha, ben hastayım şimdi. Anam babam bana acır. Ne gelir elinden? Benim hastalığımı geçirebilir mi? Benim derdime deva yaratabilir mi? Benim ömrümü uzatabilir mi? Efendim bana fakirlikten beni kurtarabilir mi? Yapamaz. Acır ama elinden bir şey gelmez. en yakınımız, en iyiliğini gördüğümüz insanlar ana babalarımızdır. Tabii ki onlara teşekkür borcumuz var. Ama o nimetleri bize onlar mı verdi? Yok, Allah-u Teala verdi. Onları sebep etti. Sebep oldukları için şükran borcumuz var. Hakları var üzerimizde. Ama hakiki nimet verici ancak Allah-u Teala'dır. Çünkü gerçek manada nimetleri o yaratıyor. O yaratmasa ne anan sana süt verebilir, ne baban sana haçlık verebilir, ne efendim doktor sana şifa verebilir, ne hoca sana ilim verebilir. Kimsenin elinden bir şey gelmez. Tabii ki bütün hamdler Allah'a mahsus olacak. Çünkü o Rahman'dır. O çok acıyandır. O nimet veren ve gerçek manada mün'im-i hakikidir. Diğer nimet verenler onun elçileri, sebepleri, vesileleri mahiyetindedir. Zenginin biri çok cömertmiş de ona diyorlar ki sen hiç kendini beğenmiyor musun ya? Bu kadar cömert bir zengin daha dünyada yok. Bu sana nasip oluyor. Hiç içine böyle bir benlik gelmiyor mu? Ya nasıl gelsin, ben deli miyim diyor ya. Neden? Ya ben diyor kazandaki çorbayı efendim tabağa döken bir kepçe mahiyetindeyim diyor ya. Kepçe diyebilir mi ki ben bu çorbayı ben yaptım? Bunun suyunu ben mi yarattım? Bunun mercimeğini ben mi yarattım? Tuzunu ben mi yarattım? Ocağını ben mi yarattım? Bir çorba pişene kadar ne kadar Allah-u Teala'nın halkı yaratması, icadı devreye giriyor. Kepçede ne yapıyor? Kotarıyor. Efendim, çanaktan alıyor. Çömleğe döküyor diyelim. Tencereden tabağa döküyor. Şimdi bu kepçe dese ki, bu çorbayı ben veriyorum sana. Ne kadar yanlış söylemiş olur. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bütün nimetlerimizin yegane sahibi ve maliki, veli nimet. Türkçeleşmiş bir laftır. Veli nimetimdir benim bu adam. Ne demek? Veli nimet, nimetin sahibi demek. Sende olan bir faziletin, bir nimetin, sende bulunan bir iyiliğin efendim sahibi. Kimdir veli nimetimiz? Bütün nimetlerimizin yegane sahibi ancak Allah-u Teala'dır. Allah-u Teala yaratmasında bakalım kimden kime fayda gelecek? Hepsini yaratan o. Onun için insan Rabbimizin rahmetine gark olduğunu, ilahi rahmette boğulduğunu, ne büyük rahmetlere mazhar olduğunu iyi düşünmelidir. Rahman lafzı Arap dilinde son derece acıyan manasını ifade etmekte olup, tabi bu acıma tabiri, yani merhamet Türkçeleşmiş ama Arapçadır, rahmet Türkçeleşmiş ama Arapçadır, acımak Türkçedir. Bu mefhumlar bizden birimizin acınması gereken, acınacak halde olan diğer bir yaratığa karşı yumuşaması, tesirlenmesi, etkilenmesi, duygulanması, efendim duygusallaşması, bunun neticesi olarak işte gözlerinin yaşarması, tüylerinin ürpermesi vesaire belirtilerle açığa çıkan bir hadisedir. Bunun da bir neticesi vardır ki ne yapar? Bu etkilenme neticesinde acıdığı mahluka ihsanda bulunur, iyilikte bulunur. İşte bakarsın ki efendim, bir çocuğu bırakmışlar yolun ortasında, kundakta bırakırlar caminin avlusuna. Polisler, Allah razı olsun, emniyet görevlileri, o çocukların babası gibi, anası gibi onları toplarlar, efendim götürürler, onlara isim takarlar, onlara bakarlar. Allah razı olsun onlardan. Çok hayırlara vesile olurlar emniyet mensupları. Şimdi bir çocuğu görürsen, çocuk aciz durumda, gözünden sineği kaçıracak gücü yok, kundakta bebek, kedi gelse yiyecek, ona ne kadar acırsın? Allah Allah, bunu kayadan mı çıktı bu ya? Bunun hiç anası babası yok mu? Ne merhametsiz insanlar var. Bırakırlar çocukları yolun ortasına giderler, çöp kutusuna koyarlar giderler. Acırsın, tabii ki acıyacaksın. Efendim, bırak insana, insan yavrusuna, insan kedi yavrusuna, köpek yavrusuna bile merhamet edecek. Acıyacaktır. Bakarsın bir kedi, aç, susuz bir köpek, susuz, aç, hasta, topal. Ben bir tane topal köpek görsem ne kadar acırım, ne kadar acırım ya. İnsanda merhamet olacak, acıma hissi olacak. Hiç merhametsiz insan Allah'ın sevgisine mazhar olur mu? Tehallaku bi ahlakillah. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın huylarından takının. Mevla'nın ahlakı, Mevlamızın isimleri, Mevlamızın sıfatlarında bize ne kadar örnekler vardır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem innema yerhamullahu min ibadir ruhama. Allah-u Teala kulları içerisinde ancak kime acır? Acıyanlara acır. Bu kadar kullar var. Allah-u Teala onlardan dilediğine rahmet buyuracak. يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ. Dilediğine azap eder, dilediğine rahmeder, merhamet eder, acır buyuruyor. Peki o ayet-i kerimede dilediğine buyuruyor. Bu hadis-i şerif de, Buhari hadis-i şerifi, Müslim hadis-i şerifi, ayet-i kerimedeki dilenenleri, Allah'ımızın rahmetine mazhar buyurmayı murad ettiği kullarının kimliğini bize tarif ediyor. Allah Teala kullarından dilediğine merhamet eder. Peki kimi diler? Merhametine tahsis eder, rahmetini ona tahsis eder. Kulları içinden ancak acıyanlara acır. Men la yerham la yurham. Bu da Buhari Müslim hadisinde. Acımayana acınmaz. İnsanlara acımayan, kullara acımayan, hayvanlara acımayan insan Allah tarafından rahmete mazhar olmaz. Onun için demek ki acımak çok seçkin bir sıfattır. Merhametli olmak çok önemli bir vasıftır. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları öptüğünü, sevdiğini, okşadığını görünce ya Resulallah sen çocukları öper misin? Benim bu kadar çocuğum var, hiçbir kere daha öpmemişim. Deyince kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem evet kalbinden acıma hissini Allah'ın söküp çıkardığı bir adama ben ne edeyim? İnna hadi rahmetun. Bu bir rahmettir, bu bir acımadır, bu bir şefkattir, bu bir duygusallıktır. İnnemâ yerhamullâhu min ibâdir ruhamâ. Allah Teala kullar içinden ancak acıyanlara acır. Onun için şimdi burada acımaların farkı vardır. Ne bakımdan farkı vardır? Allah-u Teala'nın acımasıyla kulların acıması çok farklı şeylerdir. Zira bir insan dediğim gibi yolda kaza geçirmiş birine acır. Efendim onun acısını paylaşır. Onun durumuna hatta 7 kat yabancıya bile insan bazı kere o kadar acır ki ağlamaya bile başlar. Bunlar güzel şeyler. Ancak bu acıma neticesinde tabii bir üzüntü gelir, bir etkilenme gelir, dediğim gibi gözyaşı gelir. Bunun da peşinde bir ihsan, iyilik gelir. Yani işte onu orada kaldırır, yardımcı olur, ambulansa taşır, ambulans çağırır. Yahut arabasını alır, arabasıyla onu götürür hastaneye. Yahut işte o kedi köpeğe acır, ona bir ciğer verir, su verir. Efendim hayvanı açlıktan kurtarır. Efendim bir bebeği bulur dedik, işte çocuğu acır götürür onu. Kimsesizler yurduna teslim eder vesaire. Bir fakir görür, dilenen birini görür, ona para verir, ekmek verir. Bunlar hep bu acımanın neticeleridir. Ancak Allah-u Teala'da bu gibi haller söz konusu olmadığından sade gayesi ve neticesi Allah-u Teala hakkında mülahaza edilebilir. O da nedir? İn'am ve ihsanda bulunmasıdır. Yoksa tabii Allah-u Teala'da duygusallık olmaz. Allah-u Teala'da bizim gibi hisler, duyular, duygular olmaz. Allah-u Teala efendim bizim gibi ağlamaz, bizim gibi gülmez. Allah-u Teala bizim gibi üzülmez. Allah-u Teala bizim gibi etkilenmez. Demek ki burada Rahman ismi şerifi, vasf-ı şerifini nasıl anlıyoruz? Şanına layık olacak bir merhamete Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri malik ve sahiptir ki bu rahmetinin, eşsiz rahmetinin, sonsuz rahmetinin bir neticesi olarak ne yapar? Ha, biz acıdığımız kişilere ne yaparız? İyilik yaparız. Allahu Teala da rahmetiyle ne yapar kullarına? İyilik yapar. O yaptığı inam, ihsan, lütuf, ikram, fazlu keremler bütün nedir? Neticedir. Ondan evvel bizim yaşadığımız haller, belirtiler, üzüntüler, duygusallıklar Allahu Teala hakkında geçerli değildir. Çünkü Allahu Teala bizim gibi sonradan yaratılanların vasıfları gibi tegayyürlere, değişikliklere maruz kalmaktan münezzehtir. Bizde ne olur? Bazı kere acıma duygusu gelir, bazı kere sinirleniriz bir şeye, gazap, öfke duygusu gelir, bazı kere duygusuzluk hasıl olur, kaya gibi, taş gibi oluruz, bazı kere ağlarız, bazı kere güleriz, halden hale gireriz. Çünkü mahluklar, yaratıklar hakkında bu kaçınılmazdır. Halden hale girmeler, renkten renge girmeler, şekilden şekile girmeler, değişikliklere maruz kalmalar, bunlar bizim hakkımızda kaçınılmazdır. Çünkü bizde bu manada bir istikrar aranmaz. Ama Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri ezeli ve ebedi Rahmandır. Değişmeyen, değişikliğe maruz kalmayan bir rahmete sahiptir. Celle Şanuhu ve Celle Celaluhu bu rahmetinin bir eseri olarak da bütün kullarına maddi ve manevi, görünen ve görünmeyen, zahiri ve batini nimetler yağdırmaktadır. Şimdi bunu böyle anlarsak ve rahmeti vesiat kulle şey. Benim rahmetim her şeyi kaplamıştır. Allahu Tebaraka ve Teala buyuruyor. Bu her şeyin içerisinde bütün yaratıklar mevcuttur. Her yaratık bir şeydir. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Bu dünya itibarıyladır. Dünya itibarıyla Allah Teala kafire de rahmet ediyor, münafığa da rahmet ediyor, asiye de rahmet ediyor, günahkara da rahmet ediyor, namaz kılana da rahmet ediyor, kılmayana da rahmet ediyor, dua edene de, zikredene de rahmet ediyor, küfredene de rahmet ediyor. Niçin? Rızıklarını kesiyor mu? Allah-u Teala onlara efendim sağlık vermiyor mu? Sıhhat vermiyor mu? Kafir, mümin, münafık, iyi, kötü, merhametli, gaddar, kafir, zalim, hain. Herkes bu dünyada aynı havayı teneffüs etmiyor mu? Aynı yağmura, aynı rahmete mazhar olmuyor mu? Herkes sofrasında yiyecek yemek bulmuyor mu? Bunlar neyi gösteriyor? Dünyada ilahi rahmetin her şeyi kapladığını gösteriyor. Ama bu her zaman böyle olacak anlamına gelmez. Bu itibarla Rabbimiz Tebareke ve Teala hem Rahman hem Rahim olduğundan bahsediyor. Neden? Çünkü sıfatların yönleri var. Bu farkı gözeten alimlerimiz diyorlar ki Allahu Teala dünyanın da ahiretin de Rahmanıdır. Çünkü Rahman kelimesinde ne var? Harf fazlalığı var. Rahime göre. Rahim kelimesi 4 harf ise Rahman kelimesi, Arapça olarak konuşuyoruz. Tabi mimi çeken elif gözetildiğinde 5 harfe sahiptir. Rahman kelimesi. Ziyadetül lafzı tedüllü ala ziyadetül mana kaidesince. Lafız fazlalığı mana fazlalığını gösterir. O halde Rahman ismi şerifinde Rahim ismi şerifine göre bir ziyadelik melhuzdur. Bu ziyadeliği alimler değişik yönlerden izah etmişlerdir. İki şekilde bunu ele aldığımız zaman ihsan edilen, ikrama mazhar kılınan zatlar, şahıslar, kişiler itibara alınırsa değişiyor. ihsan edilen nimetler tasavvur edilirse yine farklı bir yön çıkıyor. Mesela ihsana mazhar olan Allah-u Teala'nın iyiliklerine, ikramlarına mazhar olan şahıslar, fertler tek tek düşünülecek olursa Rahman sıfatı, Allah-u Teala'nın Rahman sıfatı ki onda fazlalık var. O dünyada mümine de kafire de ihsanda bulunması itibariyle ele alınıyor. Çünkü Allah-u Teala'nın ikramlarına mazhar olan kullar dünyada mı çok, ahirette mi çok? Hiç şüphesiz ki dünyada çok. Niçin? Ahiretteki ikrama herkes mazhar olamayacak. Ama dünyadaki ikrama kafir, münafık da dahil olmak üzere müminler de efendim zaten evleviyetle bu ikramın mazharıdırlar. Demek ki şu anda dünyada 7 milyar insan aşağı yukarı yaşıyor. Toprağın üzerinde bulunan, şu anda hayatta olan insanlar itibariyle konuşursak bunların şu anda hepsi dünyada Allah'ın nimetine mazardır. Var olması, yaşaması, nefes alması, yemesi, içmesi, sayısız nimetler, bunlar deli postaki sayar gibi sayacak değilim. Ama bu 7 milyar insan içerisinde ölümden sonra şu anda ölenler, bu gece ölenler, yarın ölecekler ve böylece her gün ölenler, ahirete gidenleri düşünürsek bunların hepsi Allah'ın rahmetine mazhar olacak mıdır? Olmayacaktır. Neden? Çünkü iman ile ölenler bu rahmeti kazanacaklardır. Kafir olarak ölenler mahrum olacaklardır. Ne buyuruyor? Estaizu ve rahmeti ve sa'at külle şey. Rahmetim her şeyi kaplamıştır. Ama bu dünya itibarıyladır. Dünyada bundan herkes hissesinin nasibini almaktadır. Ama fesektubuha, yakında ben o rahmeti yazacağım, ayıracağım, özelleştireceğim. Bak, özelleştirme devamlı devrede. Devamlı özelleştiriyorlar bir şeyleri. Allah-u Teala da buyuruyor ki bu dünyada hepiniz yiyorsunuz, içiyorsunuz, geziyorsunuz, zevku sefa ediyorsunuz. Bu böyle devam eder zannetmeyin. Ben bu rahmeti özelleştireceğim diyor. Kime tahsis edeceğim? Lillezine yettekûn. Haramlardan sakınanlara, emirlerimizi tutanlara, beş vakit namazı vakti vaktine kılanlara, Ramazan-ı Şerif orucunu tutanlara, ve yutûne zekâ, zekatlarını verenlere, zengin iseler, nisab-ı malik iseler, hacca gidenlere, farz ise kendilerine, şartlara haiz iseler, faiz, içki, zina, kumar gibi, adam öldürmek, büyük haramlar, büyük günahlar, bunlardan sakınanlara, adam öldürenler hiç mi korkmuyorlar? Yarın ahirette Allah'ın rahmetinden mahrum olacaklar. Nasıl kan döküyorlar? Nasıl bu terör yapıyorlar? Mayınlar diziyorlar, uzaktan patlatıyorlar. Bu kadar askeri polisi şehit ediyorlar. Bunlar hiç mi Allah'tan korkmuyorlar? Zerre kadar imanları yok mudur ya? Hiç ahiret hesabı yok mudur bunlarda ya? Bu kadar vatan evladını şehit ediyorlar. Bu Mehmetçik, bu insanların çocukları, ana baba kuzuları gidiyorlar askere, vatanı muhafaza için, İslam'ı müdafaa için, namuslarımızı korumak için. Bunlar serhat boylarına nöbet tutuyorlar. Efendim, bu milletin güvenliği için, emniyeti için bu kadar fedakarlık ediyorlar. Aylarca asker ocağında Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri peygamber ocağında onları muhafaza buyursun. Bu kadar fedakarlık ediyorlar. Sen kalkıyorsun, adamları mayına bastırıyorsun, öldürtürüyorsun. Bu nasıl korkmuyorlar bunlar? Zerre kadar imanı olan adam öldürebilir mi ya? Adam öldürenler mahşere çıktığı vakit ellerine sancak verilecek. O sancakta ne yazacak? Hâzâ isim min rahmetillâh. Bu adam katildir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmiştir. Bak, Allah'ın rahmeti. Ne dedim sana? Rahmet özelleşecek dedim. Şimdi rahmet herkese var. Katil de yiyor içiyor. Bu kadar askere, polise kurşun sıkan, onlara mayın patlatan hainler, teröristler. Onlar da yiyor içiyor dünyada ama öldükleri gibi cehennemin dibini boylayacaklar. Rahmetten mahrum kalacaklar. Bu rahmetten insan başını boynunu çıkarır mı ya? Olacak iş mi? Bu vesileyle Allah-u Teala'dan askerlerimize, polislerimize, şehit olan bütün vatan evlatlarına rahmetler, ilahi rahmetler, gargay garg rahmetler, bolca rahmetler, ihsan buyurmasını niyaz ediyoruz. Bu kadar evler, ocaklar, şehit ailelerine başsağlıkları diliyoruz. Allah sabırlarını artırsın, ecirlerini, mükafatlarını bol etsin, ihsan etsin. Yani içlerimiz kan ağlıyor. İnsan haber seyredecek hali kalmıyor. Bir haber dinleyeceğim desen, o şehitlerin haberleri insanın yüreğini dağılıyor ya. Niye bu rahmetten kafalarını çıkarıyorlar? Bu dini mübin İslam'ı bu millete anlatalım. Bu anlatma vasıtalarına yol açalım. Bu yayınlar yapılsın, bu duyurular yapılsın. Zerre kadar imanı olan, Allah'a inandım, peygambere inandım diyen, öleceğine dirileceğine inanın, ahirete iman eden, bir Müslüman kanına girmesin. Çok büyük tehlike. Her günaha bir çare var, bir affı, bir mağfiret, bir rahmeti. Ama Resulullah buyuruyor, مَا اَزَالُ الْعَبْدُ ف۪ي فُسْحَةٍ مِنْ د۪ينِ Bir Müslüman diyor, dininde bir genişliğe sahiptir. Allah onu günahlarını affeder, lütfeder, mağfiret eder. Ama malem yusib demen harama, dokunulmazlığı olan, suçsuz, günahsız bir insanın kanına elini bulaştırmadıkça affı mağfireti var. Ama bir Müslümanın kanına girerse, işte o zaman diyor, Allah ona o geniş sahaları dar eder. Dünyasını, ahiretini zindan eder. Cehennemde onu helak eder. Olur mu ya? Rabbimiz Vesselam, men yaktül müminen müteammida, kasten bir Müslümanı öldüren, yanlışlık yok, şu yok bu yok. Bazı kere hani, efendim, seviniyorlar, düğünde atıyorlar bir şeyler. Bunu da yapmayın. Böyle şeyler yapılır mı ya? Silah atılır mı kardeşim? Meskun mahallelerde izinsiz, şusuz busuz kalkıyor efendim, takım kazandı diye ortalığa silah atıyor. Düğün var diye silah atıyor. O arada balkondaki birini isabet ediyor. Çocuk ölüyor. Bu kadar insan ölüyor. Bunlar haram. Ama hadi tabii burada bir kasıt yok. Kasıt yok ama yine de bunlar caiz değil. Allah muhafaza, bunlar da vebal. Ve lakin bir de kasıtlı adamı suç üzere kalkıyor öldürüyor ya. Fecezâhu cehennemu hâliden fiyâ. Bunun cezası cehennemdir ki Allah buyuruyor. Ebedi kalacak, hiç çıkmayacak. Ve gıdıballâhu aleyh. Allah ona bir kızdı, bir gazap etti. Yarın Allah'ın gazabı seni ateşten çok yakacak. Ve le'anehu, ona lanet etti. Rahmetinden tard etti. Lanet nedir? Bak, Er-Rahman'ı okuyoruz. Bu kadar geniş rahmete karşı adam öldüreni diyor, rahmetimden kovdum. Ona zerre kadar rahmet isabet etmeyecek. Ve addelu azâben azîmâ. Allah ona çok büyük azap hazırladı. Dağlar dayanmaz. O cehennemin azabına, o cehennem ateşinin bir damlası dağların üzerine düşecek olsa bütün dağlar akar diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Erir akar. Dünyanın dağları cehennemin bir damlasına dayanamaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Onun harareti şiddetinden. Levenne katraten. Kataratne zekkum. Cehennemin zekkumlarından. Bir damla damsa ala cibali dünya, dünyanın dağlarının üzerine, bu kadar muhkem dağlar, bu kadar büyük dağlar. Lemaat min şiddeti harya. Onun sıcaklığının şiddetinden o bir damlayla diyor bütün dünyanın dağları efendim akar, bütün su gibi kayar diyor. Peki bu kadar, bu zekkum sana yedirilecek, variler, hıslinler için dışına çıkacak. Efendim, böyle büyük azaplar hazırladım Allah buyuruyor. Sen niye bu rahmetten kendini uzak ediyorsun? Lanete kendini çarptırıyorsun. Hiç adam öldürülür mü? İnsan öldürülür mü ya? Onun için feseyektüva. Allah buyuruyor, ben rahmeti dünyada herkese kuşattım, kaplattım rahmetimi, ama ahirette bunu özelleştireceğim. Kime lillezine ettekun, haramlardan sakınacak. Efendim, insan kanına girmekten sakınacak, insanın ırz ve haysiyetini rencide etmekten sakınacak, haramlardan sakınacak, kul hakkından sakınacak, gasptan, efendim çalmaktan, hırsızlıktan, zina yapmaktan, faiz yemekten, yalan demekten, milleti kandırmaktan sakınacak. Ve ütüne zekâ, zekatını verecek. Vellezînûn bi âyâtinâ yu'minûn. Bizim ayetlerimize iman edecekler. E şimdi hoca efendi, Yahudiler var, Hristiyanlar var. Bunlar da Tevrat'a inanıyor, İncil'e inanıyor. kendilerine göre hayırlar, iyilikler yapıyorlar. İnsan hakları, hayvan hakları, dernekleri bir şeyler. Efendim bu kadar Avrupa'da var bu kafirlerden. Bunlar da acaba rahmetten nasip alırlar mı? Ama Allah Teala buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّب۪يَّ الْاُمِّيَّ الَّذ۪ي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَاتِ وَالْاِنْج۪يلِ Ben rahmeti kime tahsis edeceğim? Dünyada herkese rahmetim ulaşıyor ama ahirette ulaşmayacak. Rahmeti kime özelleştireceğim? Haramlardan sakınanlara, zekat verenlere, bizim ayetlerimize inananlara devam ediyor öbür ayeti kerimesinde. O ahir zaman peygamberi Nebi-i Ümmi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve selleme uyanlara ki Tevrat'ta da İncil'de de Yahudi ve Hristiyan ümmetleri, alimleri, rahipleri, hahamları, papazları onun ismini, şanını, sıfatını, vasfını çok açık ve net bir şekilde bulmaktadırlar. Bile bile gizliyorlar. Görüyor musun? Rahmetimi o peygambere uyanlara tahsis. Uyanlara deyince ne çıktı? Bazı Yahudi Hristiyanlar var. Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahtekar, yalancı ilan ediyorlar. Onlar rahmetten uzak. Peki bazıları da var. Büyük adam, efendim üstün zeka, o da peygamber, o da gerçek peygamber diyorlar ama ona uymuyorlar. İslam'ı kabul etmiyorlar. Yahudilikten, Hristiyanlıktan el etek çekmiyorlar. İslam'a ittiba etmiyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna, sünnetine ittiba etmiyorlar. Böylece kendi dinlerinde kalıyorlar. Biz kendi peygamberimize, kitabımıza tabiiz. Ama ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya da inanıyoruz. Yetmez. İnanmakla bu rahmete girilmez. Ya ne olacak? Uyacak. Ne demek uyacak? Yahudilikten, Nasraniyetten beri olduğunu, uzak olduğunu efendim ifade edecek ve kelime-i şehadet okuyarak eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü diyerek iman edecek, diliyle ikrar edecek, kalbiyle tasdik edecek Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olduğunu, Allah'ın elçisi olduğunu, Hazreti Kur'an'ın geçmiş bütün kitapların hükümlerini neshettiğini, şu anda sadece Kur'an'la amel etmenin geçerli olduğunu, diğer kitapların geçersiz olduğunu ama onların da Allah'tan geldiklerini onlara iman edecek. Fakat amel bakımından sadece Kur'an'la amel edecek. Bütün peygamberlere inanacak ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmaktan öte ittiba edecek, uyacak. E şimdi bunlar bilmiyorlar mı ahir zaman peygamberi haktır sallallahu aleyhi ve sellem? Biliyorlar, bile bile gizliyorlar. Tabii ki bunun başı çekenler büyük azaba müstahaktırlar. Sonradan kuyruk olanlar da araştırmadıklarından yine azaba maruzdurlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem le amene bi aşrun min el yahud le amene bil yahud. Yahudilerden 10 tane haham bana inanacak olsaydı elbette bütün Yahudiler şimdi bana inanmıştı. Demek ki 10 tane hahamın uğursuzluğu yüzünden Tevrat'ı tahrif etmeleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıfatlarını değiştirmeleri yüzünden bugün bir koca ümmet, Yahudi ümmeti cehennemin dibini boyladılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme düşman oldular. Tabi Yahudi alimlerinden inanan olmadı mı? Oldu. Abdullah ibn Selam radıyallahu anh, Ka'bul Ahbar ve Ebn-i Münebbi gibi ehli kitap alimleri var. Hele Abdullah ibn Selam Yahudilerin soylu ailelerinden ileri gelen efendim ilim ocağından Tevrat'ı en iyi bilen insan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ziyarete geldi. Cemalini görür görmez tabii ona bazı sualler yöneltti. İleriki derslerimizde, tefsir derslerimizi takip ederseniz inşallah Bakara suresinde önümüzdeki derslerde gelecek. O soruların cevabını aldı. Levlem tekun fi ayatun mubeyyinetun lekane manzaruhu yunbike bil haberi. Hiçbir ayeti mucizesi olmasa manzarası sana haberi söylüyor ki bu haktır, bu doğrudur, bu yalancı değildir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve dedi ki ya Resulallah, ben şimdi sana iman ettim. Peşimden Yahudi alimleri heyetler halinde sana gelecekler, sualler yöneltecekler. Sen beni şu perdenin arkasına koy. Sonra onlara beni sor. Ben sonra gerektiğinde çıkarım dedi. Ve geldiler, sorular sordular, cevaplarını aldılar. Ayrılmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendilerine Abdullah ibn Selam sizin aranızda nasıl tanınır sorunca Seyyidina İbni Seyyidina Efendimiz olur, Efendimiz, Efendilerimizin oğlu olur, soylu sülalesi, alim sülalesi vardır, büyüğümüzdür dediler. Peki o bana iman etse siz de inanır mısınız sorusuna, haşa o senin gibi yalancı sahtekara, inanmaz dediler. Mel'unlar, zındıklar bile bile hakkı gizlediler. O zaman Abdullah bin Selam radıyallahu anh hemen perdenin arkasından çıkarak bunlara, ey Yahudiler, sizin Tevrat'ta vasıflarını, sıfatlarını, isimlerini bulduğunuz, ne zaman gelecek diye yollarını gözlediğiniz kitapsızlara karşı ya Rabbi ahir zamanda göndereceğin peygamberin hürmetine bize yardım et diye dua ettiğiniz, asırlar boyu beklediğiniz zat bu değil mi? Gözünüzle görüyorsunuz da şu anda niye inkar ediyorsunuz deyince hemen Yahudi pazarlığı bir ayak üstünde 40 şekle çevirir. Bu zaten bizim en soysuz adamımızdır, bunun babaları da böyle sahtekardı diyerekten hemen lafı çevirdiler. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? اَلَّذ۪ينَ اَتَيْنَاهُمُ الْكِتَابِ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ اَبْنَاءَهُمْ. Kendilerine Tevrat, İncil kitaplarını vermiş olduklarımız öz bir öz oğullarını tanıdıkları gibi benim peygamberimi tanırlar. Çünkü vasıflarını kitaplarında bulurlar. Ama وَاِنَّ فَر۪يقًا مِنْهُمْ, onların ekseriyeti, büyük fırkaları, لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ, bile bile hakkı hakikati gizlerler. Onlar da bilirler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den çıkacağına kadar Faran diye geçer İncil'de. Faran, Allah-u Teala'nın ahir zamanda göndereceği zatın Mekke'den çıkacağına kadar, yerine kadar, yurduna kadar, vasfına kadar, hicret edeceği Medine'ye kadar bütün hallerini bilirler. Ama bile bile gizlerler. Hazreti Ömer radıyallahu anh onun için sorduğunda Abdullah bin Selam hazretlerine, ben bu ayetin tefsirini senden anlayayım, dinleyeyim. Çünkü ehli kitap alimi sensin. Oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar buyurulduğunda ben buna mana biraz veremiyorum. Çünkü siz bu kadar net bir şekilde tanıyabiliyor musunuz? Oğlunuz yani sizin elinizde düşmüş, kucağınızda büyümüş. Bunun gibi tanırlar. O zaman Abdullah bin Selam hazretlerine buyurdular. Vallahi ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi oğlumdan daha iyi tanıyorum. Bu nasıl olur deyince Hazreti Ömer Efendimiz buyurdu ki radıyallahu anh, çünkü Tevrat Allah'ın kitabında okuduğum değiştirilmemiş şekliyle. Şimdi bir tane değiştirilmemiş bulamazsınız. Şimdi hepsi tahrife uğradı. Allah'tan gelen Tevrat, İncil'den efendim tam değişmemiş bir tane bulamazsınız. Hepsi tahrifata uğradı. İçinden de hangisi değişti, hangisi değişmedi seçemezsiniz. Onun için bugün Tevrat, İncil'i mutala etmek, mealen olsun okumak Müslümanlara haramdır, yasaktır. Çünkü Kur'an hepsini toplamış ve bize büyük rahmet olarak gönderilmiştir. Tevrat, İncil'e bakılmaz artık. Ancak Allah'tan gelen kitaplara inanılır. Bu kadar. Vazifemiz inanmaktır. Okumak ve bakmak bize yasaklanmıştır. Ne diyor? O zaman Abdullah Aleyhisselam tahrif edilmemiş şekliyle bildiği için ben Allah'tan gelen Tevrat'ta onu öyle bir tanıtıyor ki Rabbul Alemin, o vasıfları biliyorum ki diyor. Onun için oğlumdan iyi tanıyorum. Çünkü neden? Oğlumu ne kadar da biliyorsam da kadınların ne yaptığını ne bileyim. Yani insan hanımına ne kadar güvenirse güvensin, Allah'ın kitabı kadar güvenemez. Bir kadın dese bu çocuk sendendir, çokları başkasından çocuk kapıp da kocasına senden diye yutturduğu var. Dolayısıyla tabii ki biz hanımlarımıza şüphe mi edeceğiz, hanımlarımıza güveniyoruz ama Allah gibi güvenebilir miyiz? Dolayısıyla herkesin yanılma, yanlış, yalan konuşma payı var. Allah-u Teala'nın haşa ve kella hiçbir yalan yanlışı yok. O halde tabii ki Allah'ın kelamına, çocuğuma tanıdığımdan daha çok, hanımıma güvendiğim için, Allah-u Teala Hazretleri'ne hanımımdan çok güvendiğim için, çocuğumu tanıdığımdan ileri de onun peygamberini tanırım buyurdular. Şimdi demek ki rahmet dünyada herkese şamil iken ahirette özel. Kime özel? İşte sayılan vasıflara sahip olanlara, takva sıfatına sahip olanlara, zekat verenlere, ayetlere inananlara. Ya onlar da Tevrat'a, İncil'e inanıyor. Olmaz. Kur'an'a da inanacak. İnanmakla olmaz. Kur'an'a uyacak, öbürlerini bırakacak. O Nebi Ümmi ahir zaman peygambere ittiba edecek sallallahu aleyhi ve sellem. Onun dinine girecek. Diğer dinlerden ele tek çekecek. Onlara rahmetimi ayıracağım. Demek ki Rahman sıfatı harfi fazla olmaksızın münasebetiyle tabii ki fazla rahmete delalet ediyor. Bu fazla rahmet de dünyada mümine, kafire, herkese şamil olan bir iyiliği beyan ediyor. Bu manada Allah-u Teala dünyada Rahman oluyor, ahirette Rahim oluyor. Çünkü ahiretteki rahmeti sadece müminlere, inananlara, imanlı kullara, ama imanlı kullara deyince işte dikkat edin, bak açık oturumlara devamlı papazlar, ağamlar çıkıyor. Onlar da böyle ikide bir imanlı insanlar, imanlı imanlı laflarını çok söylüyor. Şimdi onların imanlı lafıyla bizimki karışmasın birbirine. Bizim dediğimiz Kur'an'a inananlar, Muhammed Mustafa'ya inananlar sallallahu aleyhi ve sellem zaten eski peygamberler kitapların tümüne de inanmış oluyorlar. Onun için bizler burada Allah'ın rahmetine iki cihanda da mazhar olacaklarız. Demek ki dünyada Rahman, kafir mümin ayırmadan herkese ihsan ediyor. Ahirette Rahim, rahmetini sadece inananlara tahsis ediyor. Burada Rahman sıfatındaki fazlalık ortaya çıkıyor. İkinci itibar, Rahman sıfatında fazlalığı yine göz önünde bulunduruyoruz ama ne yönden? Nimetlerin büyüklüğü yönünden. Şimdi dünyada nimete mazhar olan şahısları göz önünde bulundurursak dünyada Rahman oluyor. Çünkü dünyada rahmetine mazhar olanların adedi fazla. Kafir münafık dahil olduğunda. Ama nimetlerin büyüklüğünü düşünürsek o manada büyük nimetleri ihsan eden anlamında çok acıyan olursa o zaman ahirette Rahman oluyor. Çünkü neden? Bu yönüyle dünyadaki nimetler ahiret nimetlerine göre bir hiçtir. Bir insanın dünyada kavuştuğu tüm nimetler ahirette, cennette bir girişiyle karşılaşacağı nimetlerden efendim mukayese edilemeyecek derecede düşüktür, basittir, değersizdir, geçicidir, fanidir. Ahiretin nimetleri bakidir, sonsuzdur. Hele Allah'ımızın cemalini müşahede etme nimeti hangi nimetle dünyada kıyas edilebilir? Dünyanın hangi nimetiyle mukayese edilebilir? Onun için Rahman sıfatı nimetlerin büyüklüğü açısından rahmeti bol olarak ele alınırsa o zaman ahirette Rahmandır. Çünkü ahirette yapacağı iyilikler sınırsızdır, sonsuzdur. Ahiretin sonu yok, cennetin sonu yok. Bir insan dese ki ahiret katır trilyar senedir, kafir olur. Çünkü sonu var demiş olur. Ondan sonra yok olacak demiş olur. Halbuki Allah Teala halidine fiha ebede. Cennet ehli içinde, cehennem ehli içinde orada ebedi kalacaklar, hiç çıkmayacaklar buyuruyor. E demek ki bunu sınırlamak insanı dinden çıkarır. O zaman Allah Teala ahirette Rahmandır. Çünkü oradaki nimetleri daha fazla, o zaman rahmeti orada daha fazladır. Rahmete mazhar olanlar azdır ama onlara yapılan rahmetler çoktur. Allah-u Teala'nın 100 rahmeti olduğu hadis-i şerifte beyan ediliyor. Bu 100 rahmetin bir rahmetini dünyaya ayırmıştır. 99 rahmeti kendi indinde ahirete saklamıştır. Şimdi dünyadaki bir rahmete temas edilirken hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bu kadar insanların içindeki acımalar, hayvanlardaki merhametler dahil. Bırak bu kadar 7 milyar insanın merhametini. Bir at yavrusunu emzirirken ona yüklenmeyeyim, ona zahmet vermeyeyim diye ayağını kaldırırken, bir hayvan yavrusunu emzirirken bir rahmet gösteriyor, bir acıma gösteriyor ki o hayvanın, atın, kedinin, köpeğin dahi yavrusuna şefkati ve acıması Allah-u Teala'nın dünyaya ayırdığı bir rahmetinden kendisine düşen hissedendir. Bir rahmetle Allah-u Teala bu dünya aleminde bu kadar mahlukatı, hayvanatı, kurtları, kuşları, insanları, cinleri bir rahmetiyle bu kadar efendim kaplamış, O bir rahmet herkese yetiyor, artıyor da ya 99 rahmetin tecelli edeceği ahirette ne olacaktır? Demek ki rahmetin büyüklüğü nimetin büyüklüğünü iktiza ediyor. Nimetlerin, lütufların, ikramların, ihsanların büyüklüğü de ahirette olacağından bu itibarla Allah-u Teala ahirette Rahman oluyor. Dünyada Rahim oluyor. Çünkü dünyada çok insana rahmet ediyorsa da hepsine ettiği rahmet boyutu bir rahmetle sınırlı kalıyor. 99 rahmet ahirette tecelli ediyor. O itibarla da ahiretin Rahmanı, dünyanın Rahimi denilebiliyor. Demek ki Er-Rahman, Er-Rahim, Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri bu ismi şerifleri Besmele'de zikrettikten sonra Fatiha'da tekrar zikrediyor ve böylece bu tekrar ile bizlere bazı talimlerde, öğretilerde bulunuyor. Bunların bir takım hikmetlerini alimler tefsirlerde zikrediyor. Tabii ki Rahman Rahim'in bir zati sıfatlar itibariyle düşünülmesi var. Bir de Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin zatına ait olan sıfatlar var. Bir de kamil sıfatlarına ait olan vasıflar var. Şimdi demek ki Besmele'de geçen Er-Rahman Er-Rahim öz zatına mahsus olan rahmetten haber veriyor. Fatiha'da geçen Er-Rahman Er-Rahim kamil sıfatları, yüksek sıfatlarıyla alakalı olarak zikrediliyor ki tabii ki bu efale taalluk ediyor. Dolayısıyla neticede bize yaptığı iyilikler olarak tezahür ediyor. Ayrıca burada hemen Besmele'de Bismillahirrahmanirrahim derken Rahman Rahim isimleri zikrediliyor. Hemen peşine Elhamdülillahi Rabbil Alemin dedikten sonra Errahmanirrahim tekrar bu iki ismi şerif zikrediliyor. Yani zikre teşvik ediliyor. Allah-u Teala'nın çok anılmasına, isimlerinin çok yad edilmesine, asla ihmal edilmemesine işaret ediliyor. Çünkü sevginin alameti sevdiğin şeyi çok anmaktır. Ayşe anamızın hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu üzere men ehabbe şey'en ekfera zikrahu, bir şeyi seven onu çok anar, çok hatırlar, çok yad eder, çok bahseder, dilinden gönlünden düşürmez. Onun için insana derler ki sen de bu adamı ne kadar seviyorsun ya, bunu nereden anlarlar? O adamdan çok bahsetmesinden anlarlar. Demek ki bu tekrarda çok büyük hikmetler var. Tekrar tekrar Allah-u Teala bu ismi şerifleri zikrediyor. Ve rahmete mazhar olmak için hamd gerektiğine işaret ediyor. Yani Er-Rahmanirrahim hangi konuda burada zikrediliyor? O bütün hamdlerin kendisine mahsus olduğu zatın vasfı olarak zikrediliyor. Demek ki Allah-u Teala'nın bu sonsuz rahmetine kavuşmak isteyenler, isteyenlerin yolu hamdü senada bulunmaktan geçiyor. Hamd etmeyenler rahmete eremezler. Beşerden ilk hamd eden tabii ki ilk yaratılan Adem aleyhisselam. Yaratıldığında ruh burnundan girdi ve kuru kara kokmuş çamurdan kot kot öten saksı gibi efendim bir halde senelerce bekleyen Adem Aleyhisselam'ın iskeleti, çamuru, hamuru burnundan giren ruh ile beyin fonksiyonları tabii hemen devreye girerek oradan doğru aşağı doğru ruh girerken o çamur bir anda et, kemik, deri halinde efendim iskelet, et, kemik, deri halinde bir beşer olurken hani çoğumuzun da başına geldiği üzere bir efendim rüzgar veyahut bir toz burnumuza kaçtığında hemen insan hapşırdığı gibi ruh burundan girer girmez Adem aleyhisselam aksırıyor. Aksırınca hemen elhamdülillah diyor. Ona bu hamdi kim öğretti? Allah-u Teala. Nasıl öğretti? Yeni yaratılıyor zaten. Ondan evvel bir ders alması vaki değil. İlham edilerek, kendisine vahyedilerek içgüdüsel diyorsunuz şimdi siz. Demek Allahu Teala onun içine o hamd zikrini ilham ediyor. Ve o da hemen elhamdülillah deyince Allahu Teala ona yerhamuke rabbuke, ya Adem, ey Adem, Rabbin sana rahmet etsin. Velidâlike halekake, zaten senin için yarattı, rahmet için yarattı, acıdığı için yarattı, yokken var etti. Yokluk bütün şerlerin, zevallerin, çirkinliklerin, noksanlıkların yuvasıyken seni varlık alemine çıkardı ki bütün hayırların, kemallerin, hüsünlerin, cemallerin menbaı ve merkezi olan varlık alemidir. Çünkü düşünebiliyor musunuz? İnsan yokken ne Allah tanıyabilir, ne dünyadan haberi var, ne ahiretten haberi var. Yok olanın hiçbir şeyden haberi yok. Hiçbir kemalattan, hiçbir faziletten efendim nasibi yok. Ama varlık sahasına çıkanlara ne kadar büyük rahmetler tecelli ediyor. Onun için Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri ne buyurdu? Rabbin sana acısın, rahmetiyle muamele buyursun ey Adem. Zaten seni niçin yarattı? Rahmeti için yarattı. Kur'an-ı Azimüşşan'da Rabbimiz Tebarek ve Teala İllâ men rahime rabbuk velidâlike halekûm. Rabbinin rahmetine mazhar olanlar kafirlerden, münafıklardan ve cehenneme gireceklerden müstesnadırlar. Rabbin kullarını ateşe atmak için yaratmadı, ya rahmete mazhar olsunlar diye yarattı. Ama o kullar kendilerini lanete namzet ettiler. Rahmetten sıyrıldılar. Allah muhafaza buyursun. İşte bak, şu saatte oturdunuz, dinliyorsunuz, dünyanın nerelerinden dinleyen kardeşlerim. Bu sonsuz rahmete mazhar oluyorsunuz. Allah'ın rahmetinden büyük eseri olan Hazreti Kur'an'ı dinliyorsunuz. Allah'ımızın Rahman Rahim isimlerini dinliyorsunuz, sıfatlerini dinliyorsunuz. Bundan büyük bir iş var mıdır? Rahmetin bundan büyük zuhuru, tezahürü var mıdır? Daha ne arıyorsunuz? Hemen elhamdülillah deyin. Allah bir daha haftaya da, bir daha haftaya da, ölünceye kadar nasip eylesin. Tekrar tekrar nasip eylesin. Bu derslerden bizi mahrum etmesin. İsimlerini, sıfatlarını zikretmekten, anlatmaktan, anlamaktan, dinlemekten bizi mahrum etmesin. Muhteremler, ne büyük işteyiz elhamdülillah. Demek ki Rabbimize hamd ederek, şükrederek, zikrederek, fikrederek bu Rahman ve Rahim isimlerinin beyan buyurduğu, müjde buyurduğu, vaat buyurduğu ilahi rahmete, sonsuz rahmete mazhar olarak cennetine gireceğiz, cemalini göreceğiz inşallah. Sonsuz nimetlere, cennetlerde ereceğiz inşallah. Şimdi demek ki Allah'ımızın iyilikleri sonsuz. Bunun başlangıcı Adem denen yokluktan vücut denen varlığa bizi kavuşturarak en büyük hayırlara muvaffak buyurması. Ondan sonra taraf-ı ilahisinden gönderdiği peygamberler salavatullahi aleyhi ve sellem ecmaîn, özellikle bu Rebiülevvel ayında dünya şeref bahşeden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize en büyük nimeti, ki o olmasaydı biz Rabbimizden haberdar olamayacaktık. Helalları, haramları bilmeyecektik. Neden razı, neden razı değil bilmeyecektik. Ve cehenneme kütük olacaktık. Ama tabi peygambersiz dönemde, fetret devrinde kalanlara azap efendim tereddüt etmiyorsa da en azından en büyük şerefsizlik olarak düşünelim ki toprak olacaktık. Çünkü hayvanlar gibi kulaklarını birbirinden aldıktan sonra fetret devrinde bulunanlar, peygambere, kitaba kavuşmayanlar toprak olacaklardır buyuruyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Toprak olmak bir şeref midir? Tabii ki toprak olmak cehenneme girmekten ehvendir. Cehenneme girip de ebedi acı çekmektense, yanmaktansa toprak olmak yeğlenir, tercih edilir. Ve lakin toprak olan insan bütün zevklerden, bütün nimetlerden mahrum olur. Çünkü yeniden yokluğa döner. Başı yokluk, sonu yokluk olur. Ama bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bi'setiyle, irsaliyle, gönderilmesiyle, rahmetiyle müşerref olan insanlar, bizim gibi insanlar ve ona indirilen Hazreti Kur'an, tabi dünya kuruldu kurulalı indirilen bütün kitaplar, Kütüb-i Semaviye ve bahusuz bizim Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme indirilen bütün kitapları cami', bütün kitapları içine almış olan Hazreti Kur'an vasıtasıyla Allahu Teala bizi İsimlerine, sıfatlarına delalet etmiş. Kendisi mahfi olan Zat-ı Pak Sübhaniyetisinin marifetine delalet etmiş. Hazreti Kur'an olmasa biz Nereden Allah'ı tanıyacaktık? Ne isimlerini bilebiliriz, ne sıfatlarını bilebiliriz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmasa Rabbimizden ne haber alacaktık? Hiçbir vasfını bilmeden nasıl anlaşılacak? Ama Hazreti Kur'an'la beraber ne oluyor? İşte Allah-u Teala işte rüzgarları sevk eden, efendim bulutları sevk eden, yağmurları yağdıran, işte bütün nimetlerini bize saya saya saya isimlerini, işte Er-Rahman, Er-Rahim, bu isimlerle, bu sıfatlarla Rabbimizi bilmeye yol buluyoruz. O gizli hazineye bir işaret görüyoruz. Böylece en büyük nimete, rahmete mazhar oluyoruz. Demek ki bu iyilik asla göz ardı edilecek bir iyilik değildir. Sonsuz iyiliklerin de vesilesidir. Zira peygamber gelmese, kitap inmese ne oluruz dedik? En azından toprak oluruz ki bu bütün nimetlerden mahrumiyetle eşittir. Bir de peygamber geldiği halde, kitap indiği halde hala inanmayanlar, veli nimetini inkar edenler, oturdukları dalı kesenler, kıymet bilmeyenler, ya Kur'an'a kulak vermeyenler, şu saatlerde Allah'ın kelamı tefsini dinlemeyenler, Allah ona acımış, Rahman Rahim sıfatıyla, ismiyle Kur'an indirmiş, en büyük rahmetini Kur'an'da tecelli ettirmiş, o Kur'an'a kulağını tıkamış, filmlerle, dizilerle, çalgılarla, çengilerle ömür tüketiyor. Bu ne mahrumiyettir? İnsanın kendisine yaptığını dünyanın gavuru toplaşsa ona yapamaz. Amerika Rusya bir araya gelse insanın nefsinin kendine yaptığı zararı ona yapamaz. Çünkü bir insan bu nefsani, şeytani eğlencelere kulak verir de, meyleder de Allah'ın dinini dinlemez. Bu iyilik unutulacak bir şey midir? Şimdi dünyada rahmetiyle herkesi kuşattı ama şimdi ölse bu kadar insanın dedik çoğu rahmetten mahrum olacak. Çünkü rahmet kurası ahirette dostlar adına çıkacak. Düşmanlar mutlak manada mahrum olacak. Niye düşmanlardan olalım? Niye ahiret rahmetine de namzet olmayalım? Dünyada bu kadar iyiliğe kavuştuk elhamdülillah. Bu iyiliklerimizi daim ve baki kılalım. Nasıl ki burada yemeğe inanıyoruz, içmeye inanıyoruz, yaşamaya inanıyoruz, hava almaya inanıyoruz, geçime inanıyoruz. Bu yüzden çalışıyoruz, çabalıyoruz. Herkes o yollarda gayret gösteriyor. E demek ki ahiretinde yemesi var, içmesi var, dinlenmesi var, istirahati var, zevki var, safası var, evlenmesi var. Bütün zevkler esas ahirettedir. Dünyada o zevklerin suretleri var. E o zaman birkaç günlük nimete tav oluyorsun da sonsuz nimete niye av olmuyorsun? Niye ona yönelmiyorsun? E demek ki Kur'an nimeti, Muhammed Mustafa nimeti sallallahu aleyhi ve sellem bize sonsuz nimetlerin yolunu gösteriyor. Bak dünyada nimetleri tattın mı? Tattım. Güzel mi? Güzel. Acıları da tattın mı? Tattım. Kötü mü? Kötü. E ben sana bak diyorum, ebedi felaketlerden kurtulman için, sonsuz acılar çekmemen için, sonsuz nimetlere, zevklere gark olman için birkaç günlük hayatta sabredeceksin. Namaza devam edeceksin, oruca devam edeceksin, haramlardan sakınmaya devam edeceksin. Sabret, sonunu seyret. Kaptırma kendini, aldanma, aldatılma. Bu millet sana varsa yoksa dünya derler. Eğlenmene bak, zevkine bak, keyfine bak derler. Helal haram takıntılar yapma, moralini bozma derler. Bunlar yalan derler, yanlış derler, yazık ederler. Ya iç şu içkiyi, günahın bana derler. Efendim yap zinayı, efendim yükle sırtıma, ben günahını ben çekeceğim derler. Halbuki yalan söylerler. Kendi suçlarının cezalarının altında inimin inimin diyecekler de sana nereden medet edecekler? Onun için gelelim bu Rahman Rahim sıfatlarından sonsuz istifade edelim. Şu Rahman sıfatıyla, Rahim sıfatıyla bize bu kadar iyilikler etti Rabbimiz Tebareke ve Teala. Bunu hangisini sayabiliriz? E şimdi tabii ki en başta manevi rahmetleri sayıyorum ki ebedi nimetlere vesile olsun. Allah-u Teala müstakillen, başlı başına, kimseden yardım almadan inam-ı ihsan edendir. Diğer insanların sana iyilikleri mutlaka vesilelerledir, desteklerledir. Varlığı ele alsak, varlık bize Allah'tan karşılıksız verilmiştir. Varlığın devamını ele alsan, yani şu anda yaşamamız, ana rahminde bize ruh verildi, canlandık ama çokları şu anda yaşamıyor. Bu yaşamamız ve bekamız yine Allah-u Teala Hazretleri tarafından bize karşılıksız bahşedilmiştir, hibe edilmiştir. Sıfatlarımızı ele alsak, ilim sıfatı, bilmemiz, diriliğimiz, gücümüz, konuşmamız, görmemiz, işitmemiz, bu kadar nimetler, bunların bir tanesinin elden çıkmasını hayal edebilir misiniz? Sağırlığın sıkıntısını, körlüğün efendim zorluğunu, konuşamamanın efendim imkansızlığını, acizliğin, zafiyetin, el ayak tutmamanın, yataklarda esiri firaş olmanın efendim nimetsizliğini tasavvur edebilir misiniz? İlmi yeteneklerinizin olmamasını, duyularınızın doğru çalışmamasını, hafızanızın olmamasını, aklınızın çalışmamasını, delilik halini vesair, bu gibi nimetlerden mahrumiyet durumlarını tekayül edebilir misiniz? Şimdi Allah-u Teala'nın hangi rahmetinden bahsedelim? Bütün bu sıfatlarımız Allah-u Teala'nın her şeye şamil olan rahmetinden neşet etmektedir. Birçok insan bu saydıklarımızın birçoğundan mahrumdurlar. Biz nasıl şimdi hamd etmeyeceğiz? Hayattayız, diriyiz, işitiyoruz, duyuyoruz, görüyoruz. Şimdi bunun hamdi nasıl olacak? Şarkı dinleyerek mi kulak nimetine hamd edeceğiz? Namerem çıplaklara bakarak mı göz nimetine hamd edeceğiz? Kur'an'a bakmayanın hamdi olur mu? Kur'an'a bakmayan göz nimetine şükretmiş olur mu? Şu vaazları dinlemeyen, şu öğütleri dinlemeyen, şu dersleri dinlemeyen kulak nimetinden hissedar olmuş mudur? Ayağını mescit yolunda, cami yolunda, ilim yolunda, zikir yolunda yürütmeyen, sürütmeyen bir insan efendim ayak nimetine şükretmiş midir? Ne güzel söyledi Niyaz-ı Mısri Hazretleri. Kaddesallahu sirruhu. Bir göz ki ibret olmayanın nazarında ol düşmanıdır sahibinin başı üzerinde. Kulağı ki öğüt almaya er dinlediğinden akıt ona sen kurşunu hemen deliğinden. Ayağı ki ibadet yolun bilmez anı kes öğrensin diye mescit kapısında as. Nelerde nelerde neler. Baktığına Allah'ın ayeti diye bakmayan, vaaz-ı nasihat dinlemeyen kulak, ibret almayan göz, Allah yoluna gitmeyen ayak, nimet midir? Değildir. O zaman cem edelim. Nimetleri hakiki nimete çevirelim, nimetleri beliyeye çevirmeyelim. Allah'ın verdiği nimetleri başımıza bela etmeyelim. Baltayı taşa vurmayalım, ucunu başını körletmeyelim. İnsan bu göz nimetiyle haramlara bakıp da cehennemde ebedi körlüğe razı gelir mi? Kulakla efendim, hadis-i şerifte buyuruyor, men nazara ila mehasin imraatin ecnebiyyetin bir şehvetin, subbe fi ayne ila nüküyevmel kıyame, namerem kadının güzelliklerine şehvet gözüyle bakanların, gözlerine kurşun dökülecek kıyamet günde. Evet. Şimdi, bu gören gözünün, bu nimetin kıymetini bilmediğin zaman, baltayı taşa vurduğun zaman, ne olacak ahirette? Gözlerine kurşun dökülecek. Eritilmiş kurşun. Efendim, haram çalgılarla, yasak eğlencelerle kulaklarını tıkayan insanların kulakları ne olacak ahirette? Ayakları ne olacak ahirette? Demek ki bunlar nimeti belaya çevirenlerdir. Siz bu nimetlerinizi daim kılın. Allah'ın verdiği bu nimetleri bu yolda harcayın. Allah'ın verdiği imkanlarla Allah'a isyan etmeyin. Hamd ve şükür onun nimetlerini ona isyan noktasına kullanmamaktır. Onun verdiği her şeyi onun rızası uğrunda harcamaktır. Efendi kardeşlerimiz, onun için hangi nimetinden bahsedelim? Bu kadar hadden ve hadden, sınırdan sayıdan, haric olan türlü türlü nimetler, sınıf sınıf keremler, iyilikler, hepsi Mevla tarafından bize ifaza ediliyor, akıtılıyor, hiç kesintiye uğratılmaksızın. Ve esbeğe aleyküm ni'amu zahireten ve batne. Görünen görünmeyen nimetlerini Allah üzerinizde tamamlamıştır. Güçlükleri gideriyor, zorlukları kaldırıyor, hastalıklarımıza şifa veriyor, Baş ağrısı devam etse insan nasıl duracak? Karın ağrısı devam etse insan nasıl uyuyacak? Efendim, bu kadar hastalıklar ağır, diş ağrısı insanda hasıl olsa, devam etse, Allah onu gidermese nasıl rahat bulacak? Bütün güçlükleri bizden gideriyor. Dualarımızı kabul ediyor. Belaları başımızdan kaldırıyor. Rızıklarımızı ihsan ediyor. Esirgeyiciliğinin, lütfunun nihayetinden dolayı günahlarımız yüzünden bizden rızıklarımızı kesmiyor. Yağmurlarımızı kesmiyor. Mübarek settar olması itibarıyla, örtücü vasfıyla, afuv olması, gafur olması vasfıyla kullarının günahlarına karşı azap etmekten vazgeçiyor. Bu kadar günahlar, bu kadar isyanlar. Ya bu ne acayip iştir. Sahibini inkar ediyor. Nimetin sahibini inkar ediyor. Nimetini yiyor. Sahibine, Rabbine küfrediyor. Allah'ı inkar ediyor. Allah'a hakaret ediyor. Allah'a sövüyor. Haşa ve kella, Allah-u Teala halen onu yediriyor, içiriyor. Rızıklarını gönderiyor. Onun için Muhammed Mustafa hadis-i şerifinde sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Leyse şey'ün esbera ala eden semi'ahu minallah. Ve innehum leyekfurunehu ve yec'alune lehu endaden ve innehu leyu'afihim ve yerzukuhum. Duyduğu eziyetlere, kötü sözlere Allah'tan daha sabırlı hiçbir şey, hiçbir varlık yoktur. Bize de Allah-u Teala'nın ahlakını takınmak yakışıyor, yaraşıyor ve sabır gerekiyor. Allah-u Teala'ya ortaklar isnat ediyorlar. Allah-u Teala'yı inkar ediyorlar. Allah-u Teala'ya ne hakaretler ediyorlar da o yine onlara sıhhat, afiyet veriyor ve rızıklarını gönderiyor. Ama zannetmesinler ki bu böyle devam edip gidecek. Çünkü rahmet de özelleşecek arkadaşlar. Rabbimiz kullarının hürmet perdelerini yırtmıyor. Onları rezil rüsva etmiyor. Ayıplarını, kusurlarını ortalığa keşfetmiyor. Hepimizin ne kusurlarımız ne günahlarımız var. Bizi gören millet muhterem olarak görüyor. Bize hürmet ediyor. Önümüzde eğiliyor, elimizi öpmeye kalkıyor. Halbuki Allah bizim nelerimizi biliyor. Bu insanlar Allah'ımızın bizim yaptıklarımızdan bildiğinin, ki her yaptığımızı biliyor. Bu kullar onun binde birini, milyarda birini bilseler, suratımıza tükürürler de selam bile vermezler. Ama Allah-u Teala yine bize lütfuyla, rahmetiyle muamele ediyor. O kadar bildiklerine rağmen cezamızı acele vermiyor. Tevbe kapısını açık tutuyor. Tevbe edeni kabul ediyor. Tevbesine sebat edenin günahlarını da sevaplara tebdil ediyor. Onun için Allah-u Teala seni affederken senin insanları affetmemen de hiç yakışmıyor. Ne buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala? Elâ tuhibbûne en yeğfirallâhu lekum. Size karşı bir yanlışlık yapıldıysa bunu bağışlayın. Çünkü sizin de Allah'a karşı çok yanlışlarınız var. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Onun rahmetine, mağfiretine muhtaç değil misiniz? Elbette ya Rabbi. Muhtacız. O zaman ne buyuruyor Rabbimiz Tebareke ve Teala? Siz affedin. Velyafu velyosfahu. Affetsinler, görmezden gelsinler. Karıştırmasınlar, araştırmasınlar. Kendi ayıbı olup da milletin ayıbını arayandan daha ayıplı bir kişi olabilir mi? Ulemanın buyurduğu üzere. Efendim, halk için de bundan artık ayıp olur mu bir kişi? Kendi ayıbı var iken zikrede ayıbı digeri. Bir insan kendi ayıpları taşmış, ortalığa bulaşmış iken başkasının ayıbından bahsetmesi kadar büyük bir ayıp, bir rezalet olabilir mi? Hayrun nas men şagalehu aybu ani uyubin nas. İnsanların en hayırlısı kendi aybını görmek, onu başkalarının aybını görmekten alıkoyandır buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbimiz hilim sahibi, acele davranmıyor cezalarda. Dostlarından, düşmanlarından keremini engellemiyor. Evet, bu kadar nimetler. Ama ne dedik? Hepsinin zirvesi, e'lası, eşrefi, ekremi bizi İslam'a davet etmesi. Estaizu billahi, Allah'u yed'u ila daris selam. Allah bütün kullarını selamet yurduna çağırıyor. Fitnelerden, musibetlerden, afetlerden, sevilmedik, istenmedik bütün sözlerden, hakaretlerden, yüzlerle karşılaşmaktan, her şeyden, her beladan kurtuluş yurdu cennetine davet ediyor. Davetçi da'i Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ona ya eyyüven nebiyyü inna arsellâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Ey nebiyyü zişan, biz seni kullarımızın amellerine bir şahit, iman edip itaat edenleri cennetimle cemalimle müjdeleyici, inkar edip isyan edenleri azabımla gazabımla korkutucu olarak da'iyen liyallâhi biiznihi, benim iznimle, tevfikimle, teşhirimle, müsaademle kullarımı bana davet edici ve siracem munira, cehalet ve dalalet, şirk ve küfür karanlıklarını açarak ortalığı parlatan bir kandil olarak gönderdik ya Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah davet ediyor. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu daveti bize tebliğ ediyor. Davetiyemiz Hazreti Kur'an. Hazreti Kur'an ile Allah'a gelenler cennete girerler. Nasıl ki bir düğün ziyafet tertip edenler, davetiye tab edenler, size de o davetiyeden gönderenler, koltuklar, sandalyeler, yerler, efendim, sınırlıdır, doludur, sahiplidir. Onun için ne diyorlar? Gelemeyecekseniz lütfen önceden bildiriniz. E sen, bu davetiyeyi, bu Hazreti Kur'an'ı, sana ulaşan bu davetiyeyi alırsan da gidersen, kapıda soranlara, davetli misiniz efendim diyenlere davetiyeni gösterirsen, elbette girersin. Ama bu davetiye icabet etmezsen, dünyada bu davetiyeyi iyi okumazsan ve yanında alıp ahirete götürmezsen, iman ile Kur'an ile yaşayıp ölemezsen, İşte o zaman ben de cennete gideyim diyemezsin. Orada davetiyeyi gösteremezsen sana yer yoktur ahirette. Bu itibarla cennete davet etmesi, İslam'a hidayet etmesi, İnsü Cinli Efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ittibaya bizi delalet etmesi, bunlar ebedi sonsuz hayatın nimetlerine, kavuşma yollarına delalet olduğundan en büyük nimetini, İslam nimeti, Kur'an nimeti ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ümmet kılınma şerefi olarak addetmekteyiz. İnanıyorum ki sizler de böyle düşünmektesiniz. Öyleyse kıymet bilelim. Öyleyse Rabbimize niyaz edelim. Rabbimize yalvaralım. Dinleyen kardeşlerimiz, muhterem dinleyicilerimiz, Allah-u Teala'nın rahmetine mazhar olasınız. Rahman Rahim sıfatlarıyla cümlemize şu mübarek saatte Allah'ın tefsirini, kitabını dinleyen, isimlerini, sıfatlarını dinleyen hepinize rahmetiyle tecelli buyursun inşallah. Dünya ahiret dertlerden kurtarsın inşallah. Bütün burada saydığımız hayırlara muvaffak buyurup şerlerden halas buyursun. Amin diyenlerinizin ar-ı cahiminden azat buyursun. Amin. Demek ki kardeşler, Rahman ile Rahim'de vardır çok işler. Bir de size Ankaravi Hazretleri'nin beyanlarından yola çıkarak bir nasihat etmek istiyoruz ki o da tehallaku bi ahlakillah, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın hadis-i şerifinin mucebince Rahman ve Rahim sıfatlarından kulun alacakları bahsine geçiyoruz. Yani bizim de bu isimlerden ve sıfatlerden nasibimiz olsun inşallah. Zaten dünyada nasibimiz olursa ahirette de nasibimiz olur. Bunda burası ahireti kazanmanın yeridir. Dünya yemek içmek, eğlenmek, gezmek, tozmak bakımından 10 kuruş etmez. Hepsi sona erer. Ama ahireti sonsuz nimetleri kazanma yeri olmak hasebiyle baha biçilmez. Çünkü insan kabirde mahşerde ömrü boyu zikretse bir derece alamaz, bir hasene kazanamaz. Çünkü dar-ı teklif nihayete ermiştir. Dar-ı teklif dünyadır. Onun için çok kıymetli. Şimdi Allah'ın ahlakını takınacağız. Rahman Rahim isimlerinden, sıfatlarından nasip alacağız inşallah. Bu da nedir? Kullara acımaktır. Allah'ın kullarına ne kadar acırsak Allah-u Teala bize o kadar rahmet buyuracaktır ve meleklerini de bize karşı o kadar istiğfar ettirecek, günahlarımızın affı için istiğfarda bulunduracak, meleklerini de seferber kılacaktır. Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun için buyuruyorlar: İrhamû men fil ardı yerhamkum men fis semâ. Siz yerdekilere acıyın ki göktekiler de size acısın. Allah Teala mekandan münezzehtir. Bir insan Allah göktedir dese, Allah'a mekan ispat etse, parmağıyla gösterse, bunlar insanı iman tehlikesine sokar. Ama burada göktekilerden maksat meleklerdir. Allah'ın melekleri semavatta doludur. Yedi kat gökler gıcır gıcır gıcırdamaktadır. Bir karışlık boş yer yoktur. Ettatis semâ'u etta ve hukkalâ ente itta. Gökler gıcır diyor. Ne gibi? Hayvanın üzerine ağır yük vurulduğunda o yükün ağırlığından öttüğü gibi. Neden? Yedi kat semada ma mina fiyâ mevzu'u şibrin. Bir karış yer yedi kat semada boş yoktur ki illâ fiyâ melekün kaimun evrâki'un evsâcidün. Her karışta bir melek ya kıyamdadır, ya rükûdadır, ya secdededir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi semavatta bu melekleri görmüştür. Ve onların kıyamlarından, rükûlerinden, sücütlerinden etkilenerek ya Rabbi benim ümmetime de bana da böyle ameller nasip eyle niyazına karşılık. Beş vakit namaz kendisine ihsan buyurulmuştur ki Rabbimiz Tebareke ve Teala işte öyle bir namaz verdim sana ümmetinin miracı ola. O namaz ki onda kıyam da var, kıraat da var, rükû da var, sücut da var. İşte o beş vakit namazı hakkıyla kılan bütün ümmetlerin, yedi kat semavattaki tüm meleklerin bütün amellerine ortak olsunlar. Hepsinin ecri sevabı kadar kendi hanelerine yazılmış bulunsunlar. Bu ne büyük iştir. Namaz kılan yeri göğü sevapla doldurdu. Namazı bırakan yeri göğü belayla doldurdu. Azapla doldurdu. Onun için gökteki melekler bize acısın istiyorsak, onların acımasının bize çok faydası var. Çünkü o zaman bizim için istiğfar ederler, günahlarımızın affını Allah'ımızdan niyaz ederler, bizim için dua ederler. O günahsız ağızlar, o melekler ki hiç günaha bulaşmamışlar, onlardan isyan sudur etmez. Onun için günahsız ağızlardan yapılan dualar asla Allah-u Teala tarafından reddedilmez. Ama şart nedir? Siz yerdekilere acıyın, göktekiler de size acısın. Sen insanlara acımıyorsun, hayvanlara acımıyorsun, komşuya acımıyorsun, hanımına acımıyorsun, oğluna acımıyorsun, anana babana acımıyorsun. Allah da sana acımaz. Melekleri de sana acıtmaz. Onun için mutlaka acıyın. Hadis-i şerifler okuyoruz size. Abdullah bin Amr hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Errahimune yerhamumur rahmanu yevmel kıyam. Kıyamet günü Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri acıyanlara acıyacak, merhametlilere rahmet buyuracak. Şimdi dinleyenler, gelelim sadede. Çoluk çocuğumuz, ana babamız, karımız kocamız, eş dostumuz, sevdiklerimiz, Allah hiçbirinin üzüntüsünü göstermesin. Ancak tabii ki dünya aleminde imtihana müptelayız. Hasta oluyorlar, fakir kalıyorlar, efendim eziyet çekiyorlar. Hepimiz bunlardan etkileniyoruz. Tabii çoluk çocuğumuzun hastalığına, fakirliğine acıyoruz. Ama çoluk çocuk namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, faiz yerse, yalan derse, zina derse buna hiç acımıyoruz. Dünyanın hastalığı, zorluğu gelir geçer ama ahiretin azabı, belası bitmez, tükenmez. Ne yapacağız o zaman? Nasıl ki maddi musibetlerinden etkilenip kurtulmaları için gayret gösteriyoruz, esas belanın ahiret belası olduğunu, nasıl ki Allah'ım ve la ayşe illa ayşel ahira, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya Rabbi ahiret yaşantısından başka hayat yok buyurduğu gibi, Mevlamızın ve inned darul ahirete le'el hayvan, gerçek hayat ancak ahiret yurdudur buyurduğu üzere, ahiret hayatının önemini hissederek, fark ederek, bu benim çocuğum dünyada biraz aç açık kalsa, hor hakir kalsa, kanser olsa, ülser olsa, hastanelerde bağırsa, parmağı kopsa, efendim kolu kopsa, trafik kazası geçirse ne kadar ağlarım, yanarım, üzülürüm. Namaz kılmıyorsa daha çok üzüleceğim. Oruç tutmayana daha çok acıyacağım. Çünkü dünyanın acısı biter ama cehennemin belası bitmez. Onun için size Rahman ve Rahim isimlerinin sıfatlarının tefsirini acizane kısaca yapmaya gayret ettik ama eğer bundan nasip almazsanız boşuna dinlediniz. buradan alacağınız nasibini sizseniz ne olacak? Bütün sevdiklerinizi İslam'a davet, emirleri tutmaya teşvik, kötülüklerden vazgeçirmeye gayret. Bu suretle hayrun nas enfe'uhum linnas. Cabir hadisinde radıyallahu anh Resulullah'ın buyurduğu üzere en hayırlı insan, en faydalı insan. Kime en faydalı? İnsanlara en faydalı. Demek ki onun için hayrukum men teallemel Kur'an'ı alleme. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenip sonra öğreten. Çünkü en büyük menfaat Kur'an, ebedi nimetlerin menbaı Kur'an. Bu tefsirler, bu dersler, insanlara bunu öğretenler ve öğrenmelerine sebep olanlar, gayret edenler en hayırlı insanlar, en büyük insanlar, en çok acıyan insanlar. O halde gelin efendiler, beyefendiler, hanımefendiler, bütün Allah'ımızın kelamını dinleyen, iman eden kardeşler, size Allah rızası için bu hitabımı tevcih ediyorum, bu konuşmayı yapıyorum. Ve diyorum ki sel gibi insanlar cehenneme doğru sürüklenirken bu Yahudi Hristiyanların, bu kültür emperyalizmine tutulmuş insanların, bu zavallı biçarelerin, bu efendim filmlerin, dizilerin, oyunların, eğlencelerin, romanların etkisinde kalan bu kadar insanın gözünü açamadığı, hakkı göremediği, sisten dumandan kurtulamadığı şu dalalet felaket asrında, şu fitne fesat devrinde size yalvarıyorum. Allah için ne olur acıyın, acınasınız. Acıyın da duyurun. Ne olur bir Müslüman şu dersi dinlesin. Ne olur Allah'ını dinlesin. Ne olur Maliki Yevmiddin, haftaya sohbette din gününün yegane maliki, ceza gününün tek sahibi olan Allah'ını dinlesin. Neler anlatılacak o Allah'tan, nasıl korkulacak, nasıl korkutulacak? Rabbini tanısın da hazer etsin, sakınsın, haramdan sakınsın, cehennemden kurtulsun. Ne olur? Yapın bunu, ne olur? Ağzınıza mı yapışır? Bülbül gibi konuşuyorsunuz. Allah size diller vermiş. Saatlerce cep telefonlarına konuşuyorsunuz. Elleriniz tutuldu, mesajlar tık tık tık tık yazıyorsunuz. Hey gidi insanlar, Allah için bugün ne yaptın? Allah için bugün kimi aradın? Din için, İslam için, Kur'an için bugün kime ne anlattın? İnsan bunu sormaz mı ya? Ebedi ahirete gideceğiz. Yansın mı bu millet ya? Yansın bana ne dersen, sen yandın. Acımayana acınmaz. Bir ama gözü görmüyor, çukura doğru sürükleniyor. Rahat rahat yürüyor, önünde uçurum var. Bir insan, zerre kadar imanı, insafı, vicdanı olan bir insan. Ya ne gideyim kolundan tutayım da yönünü çevireyim. Düşerse düşsün şöyle bir cümlesinde seyredeyim güleyim derse. Bu insanda merhamet, insaf, iman, vicdan olabilir mi? Göz göre göre namazsız nereye gidiyor? فَخَلَفِنْ بَعْدِنْ خَلْفِنَ ضَعُ الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ الْكَوْنَ غَيَّا. Ben adres belirleyici değilim. Hazreti Kur'an tarifleri yapıyor. فَرِكُمْ فِي الْجَنَّةِ فَرِكُمْ فِي الْسَعِيرِ. Bir fırka cennete, bir fırka cehenneme buyuruyor. Ama o kişilerin vasıflarını bildiriyor. Öyle rastgele önüne geleni oraya atacağım, önüne geleni buraya ayıracağım buyurmuyor. Kim ne amel edecek, nasıl inanacak, onun yerini kendi ameli, imanı belirleyecek buyuruyor. İşte adres. Namazı zayi ettiler. Şehvetlerin peşine düştüler. Emirlerimi kırdılar, yasaklarımı yaptılar. Gayya kuyusunu boylayacaklar buyuruyor. Öbür ayet-i kerimede. وَالَّذ۪ينَ لَا دُعُونَ مَا اللّٰهِ لَا نَاخَرَ وَلَا اَكْتُلُنَا النَّفْسَ اللَّتِ حَرَّمَ اللّٰهِ لَا بِلَقْ وَلَا اَزْنُونَ. Allah ile birlikte başka ilaha tapanlar, şirk koşanlar, Allah'ın haram ettiği cana kıyanlar, adam öldürenler ve zina edenler ve efal delik, bunları yapanlar yelka esama, esama kavuşacak buyuruyor. İşte el gayyü vel esam bi irani yesilü fîmâ sadîdü ehlin nâr. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde Kur'an-ı Kerim'de geçen biri gayya, biri esam, biri gay, biri esam. Ayetlerde gayya, esama diye geçiyor. Bu iki yer cehennemin dibindeki İki kuyudur. Bütün cehennem ehlinin, yananların irinleri, kusmukları, leşleri, cerahatleri aktıkça o iki kuyuda toplanıyor. İşte namazsızlığın, işte zinanın, işte efendim adam öldürmenin, efendim şirk koşmanın neticesi. Sevk ettiği nokta burasıdır. Onun için şimdi bu çukurlara doğru gidenlere dur demeyecek miyiz? Bu çukurlara doğru gittiğini gördüğümüz yakınlarımıza acımayacak mıyız? hastalıklarına, fakirliklerine, hakirliklerine üzüldüğümüz insanların ebedi azaba düşmelerine hiç merhamet etmeyecek miyiz? Ya bizde iman yok, ya biz ahirete inanmıyoruz, ya biz çoluk çocuğun yanarken durulur mu? Her tarafı ateş sarmış, yangın bacayı sarmış, o evde durulur mu? Çoluk çocuk uyuyor, ben kaçayım atlayayım bunlar yansın diye durulur mu? O çoluk çocuk uyarılmaz mı? O insanlar duyurulmaz mı? Avazın çıktığı kadar bağırılmaz mı? Yangın var kaçın denmez mi? Yanıyor evler ocaklar. İmansız, Kur'ansız, namazsız, abdestsiz yuvalar. Ne olur size Allah için acıyın. Rahmet edin, rahmet olunasınız. Ben ne yapayım? Kendimden aciz adamım. Allah'a havale ettim, Allah'a ısmarladım. Beni de ıslah etsin. Çoluk çocuğumu da, sizin çoluk çocuklarınızı da ıslah buyursun amma. Gayret buyurun efendiler. Himmet buyurun kardeşler. Çalışın, çalışın. Dert edin. Üzülün. Davet edin. Çağırın. Ne uyuyorsunuz? Ne uyuşturuldunuz? Üzerinize ölü toprağı mı serpildi de böyle hisleriniz dumura uğradı? Allah için size yalvarıyoruz. İşte Lale Gül efem. İşte frekans. İşte ahiret yolunun davetçisi. İşte ebedi saadetle hidayetçisi. Vesile, tebliğ aracı. Sizlere ulaşıyoruz. Evlerinize misafir oluyoruz, arabalarınıza, minibüslerinize, taksilerinize. Hepinize teşekkür ediyoruz. Büyük ilginizden dolayı bütün minibüsler, taksiler, herkes birbirine haber ediyor, insanlar burada dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz ama yetersiz görüyoruz. Haftaya kadar inşallah Muhammed Mustafa'nın doğduğu sallallahu aleyhi ve sellem şu mübarek ayda sizlere en büyük davetimiz odur ki haftaya kadar inşallah saat 9'da cumartesi akşam, tekrarı saat 11'de pazartesi öğlenden önce saat 11'de tekrarı dünyanın her yerine mesaj çekin, haber edin, insanlar dinlesinler. İnternetlerde lalegulefem.com'dan girsinler. Her yer bu hakikatleri duysunlar. Rahman ve Rahim olan Allahu Teala rahmet etti. Bize Kur'an nimetini ikram etti. Bize bu sohbetleri ihsan etti. Şimdi nasıl bu rahmetten mahrum olalım? Nasıl mahrum olanlara seyirci kalalım? Nasıl acımayalım? Allah hepimize rahmetiyle muamele buyursun diye niyaz edelim, dua edelim. Efendi kardeşlerimiz. Ve böylece sözümüze son verelim. İnşallah haftaya cumartesi 9'da buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet edelim. Ve özellikle yakında verdiğimiz şehitler, bunca şehitler onları aştı, yüzlere ulaştı. Bu son zamandaki askerimiz, polisimizin şehitleri ve diğer bütün geçmişlerimizin de ruhları için El Fatiha.